الباب السادس والتسعون ومئة باب تأكيد ركعتي سنة الصبح صبح کی دو سنتوں کی تأكيد کا بیان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء رواه البخاري حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعتیں اور صبح یعنی فجر سے پہلے دو رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے بخاری وعنها رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه حضرت عائشة رضي الله عنها هي سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعتوں کا جتنا خیال رکھتے تھے اتنا کسی اور نفلی نماز کا نہیں رکھتے تھے بخاری و مسلم وعنها رضی اللہ عنها عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیها رواہ مسلم وفی روایہ لهما احب الی من الدنیا جميعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعتیں دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہیں مسلم اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں یہ دو رکعتیں مجھے تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہیں وعن أبي عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذنه بصلاة الغداة فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا فقام بلال فآذنه بالصلاة وتابع أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج صلى بالناس فأخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا وأنه أبطأ عليه بالخروج فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت ركعت ركعتي الفجر فقال يا رسول الله إنك أصبحت جدا فقال لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما رواه أبو داود بإسناد حسن حضرت أبو عبد الله بلال بن رباح رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم کی مؤذن سے روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو صبح کی نماز کی اطلاع دیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بلال کو ایسے کام میں مشغول کر دیا جس کی بابت وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھیں حتیٰ کہ صبح خوب ظاہر ہو گئی چنانچہ بلال کھڑے ہوئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی اور بار بار اطلاع دی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی تو بلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ایک کام میں مشغول کر دیا تھا جس کی بابت انہوں نے ان سے پوچھا تھا، حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہو گئی اور پوچھا کہ آپ نے بھی باہر تشریف لانے میں دیر کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فجر کی دو رکعتیں پڑھ رہا تھا۔ بلال نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے تو بالکل صبح کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے بھی زیادہ صبح ہو جاتی تب بھی میں یہ دو سنتیں پڑھتا اور خوب اچھے اور بہترین طریقے سے پڑھتا۔ اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔